80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 1-1 Polska w meczu z Anglią. Od spotkania na Wembley zaczniemy serwis. Znajdujemy się w szczycie epidemii. Za 2-3 dni punkt kulminacyjny. Prezydent Francji zdecydował, że lockdown zostanie rozszerzony na cały kraj. Polska remisuje z Anglią 1-1 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata na Wembley w Londynie. Za nami niemal 60 minut spotkania, które śledzi Krzysztof Łoniewski. Za nami rzeczywiście niemal godzina spotkania na Wembley i szykowaliśmy się do tego, żeby informować, że nie mamy dobrych informacji, bo przegrywaliśmy z Anglikami 0-1. Co gorsza, byliśmy dużo słabsi, niemal w ciągłej defensywie, może nie rozpaczliwej, ale te rozmiary porażki były najmniejszym wymiarem kary. Tymczasem to kompletnie niespodziewanie w 58 minucie. Jakub Moder doprowadził do wyrównania po podaniu od Arkadiusza Milika i mamy remis 1-1. Przegrywaliśmy po golu Harry'ego Kane'a z 19 minuty. Napastnik Tottenhamu nie pomylił się z 11 metrów. Rzut karny sprokurował Michał Helik. To on sfaulował Rahima Sterlinga. Po utracie gola biało-czerwoni nie ruszyli do odrabiania strat, ale doczekaliśmy się gola wyrównującego. I jeszcze raz przypominamy, od 58 minuty remisujemy na Wembley z Anglią 1-1. Krzysztof Łoniewski, a podsumowanie meczu w sporcie za godzinę. Jesteśmy w szczycie trzeciej fali zakażeń koronawirusem, mówi dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Grzegorz Gielerak. Dodał, że przez najbliższe 2-3 dni będziemy mieć do czynienia z kulminacją zakażeń. Potem mamy święta. To jest moment, który będzie miał swoje skutki. To chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast wszyscy też mamy nadzieję, że jednak racjonalność, pragmatyka zachowania każdego z nas, a zatem ograniczenie ryzyka przenoszenia zakażenia na inne osoby, a można to zrobić tylko w jeden sposób, ograniczając kontakty, jednak weźmie górę i czas świąteczny nie będzie powodem kolejnego piku zakażeń. Doktor ocenia, że mniej więcej tydzień lub dwa po świętach liczba zakażeń powinna spadać. Dziś potwierdzono prawie 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i 653 zgony. Koszalin przygotowuje się do uruchomienia punktu szczepień masowych przeciw COVID-19. Ma być utworzony w hali widowiskowo-sportowej. To miejsce najlepiej do tego przystosowane, mówi prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Jest dobrze skomunikowana z miastem. Wiele linii autobusowych przejeżdża obok. Halo ma duży parking. Wewnątrz stanowisk można utworzyć kilka. Mieszkaniec wchodząc do hali przechodzi wszystkie cykle związane z przygotowaniem do szczepienia. Szczepieniem, no i później obowiązkowym czasem, którym powinien w punkcie szczepień pozostać i wychodzi zupełnie innym wyjściem, więc te drogi się nie krzyżują. Rządowy plan zakłada, że w każdym powiecie będzie jeden punkt prowadzony przez samorząd. Punkty szczepień masowych mają ruszyć 19 kwietnia. 578 milionów dawek szczepionek na koronawirusa podano jak dotąd na całym świecie. Całkowicie zaszczepionych zostało 129 milionów osób. Choć proces podawania preparatów idzie wolniej niż przypuszczano, to szczepienia rozpoczęły kolejne kraje. Koncern Pfizer opublikował właśnie wyniki nowych badań swojej szczepionki przeprowadzonych na nastolatkach. Firma twierdzi, że spośród ponad 2000 osób w wieku 12 do 15 lat, którym podano preparat, żadna nie zakaziła się koronawirusem. Koncern chce teraz wystąpić do władz USA o pozwolenie na podawanie szczepionki nastolatkom. Niemcy z kolei wstrzymały podawanie preparatu firmy AstraZeneca osobom poniżej 60 roku życia. Powodem są obawy o zakrzepy krwi u młodszych pacjentów. Rosja tymczasem poinformowała o zarejestrowaniu pierwszej na świecie szczepionki na koronawirusa dla zwierząt. Tymczasem pierwsza partia szczepionek dotarła właśnie do Jemenu. Według informacji ONZ, jeden z najbiedniejszych krajów na świecie ma do końca roku otrzymać niemal 2 miliony dawek preparatu AstraZeneca. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wprowadzenie lockdownu na terenie całej Francji ogłosił prezydent Emmanuel Macron podczas telewizyjnego orędzia do narodu. Nowe obostrzenia sanitarne będą obowiązywały od 3 kwietnia do 2 maja. Nowe restrykcje przewidują zamknięcie sklepów z wyjątkiem tych sprzedających produkty pierwszej potrzeby, pracę zdalną tam, gdzie to możliwe, zakaz przemieszczania się między departamentami oraz nakaz pozostawania w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania. Szkoły będą funkcjonować w trybie zdalnym w pierwszym tygodniu kwietnia. kwietnia, a następnie w całej Francji wprowadzone będą dwutygodniowe ferie wiosenne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku i w Małopolsce. Będzie dość pogodnie, tylko nad ranem wzrośnie zachmurzenie na północy i tam przelotny deszcz. Jutro mniej słońca niż dziś, będzie padać, a termometry pokażą od 15 stopni w Szczecinie, 19 w Warszawie do 22 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 22:05. Klub Trójki. No to witam Państwa w klubie. Rzecz jasna w klubie Trójki. Jak zwykle w środy pełnię honory gospodyni programu. Ja, Monika Małkowska, wraz ze wsparciem wydającej ten klub Oli Kaczkowskiej oraz czuwającego nad stroną foniczną Michała Jakubika. No a gdyby ktoś ze słuchaczy chciał ze mną korespondować, to przypomnę mój mailowy adres monika.malkowska@polskieradio.pl. No chyba nie muszę nikomu przypominać, że zbliża się Wielkanoc. Dziś środek Wielkiego Tygodnia. Środa. Dzień poprzedzający ostatnią wieczerzę. A jak przebiegała? No, wiemy z dość wyrywkowych relacji jej uczestników. Niestety ewangeliści nie byli zbyt hojni, jeśli chodzi o detale i o opisy techniczne. No co więcej, dane przez nich dostarczone nie zawsze ze sobą się zgadzają. No, mało precyzyjne opisy od dawna pobudzały fantazję twórców na temat ostatniej wieczerzy. Artyści sięgający po ten motyw wyobrażali sobie sceny w wieczerniku wedle własnych przemyśleń i emocji, a także najczęściej osadzali te wydarzenia w swojej epoce, w czasie, którego doświadczali. To też uczestnicy wieczerzy, tej wyobrażonej na malowidłach, czy też wyrzeźbionej, bo czasami takie się zdarzają, noszą różne stroje z różnych epok, zasiadają w rozmaitych wnętrzach i odmienne są sposoby spożywania przez nich posiłku. No, którym twórcom można wierzyć, któremu z nich zaufać? A ja myślę, że każdemu. Każdemu, który przemawia do emocji i wyobraźni. Jednak komuś, kto poszukuje takich twardych, historycznych danych, no, radzę powściągliwość, bo w świetle dzisiejszych badań no, to najbardziej popularne przedstawienie Leonarda da Vinci nie za bardzo odpowiada ówczesnym realiom. A jak artyści innych dyscyplin wyobrażali sobie ostatnią wieczerzę? Oto, proszę Państwa, ciekawostka. Muzyka ukryta w malowidle Leonarda da Vinci. Tę muzykę wydobył wedle kompozycji, wedle układu postaci da Vinciego włoski muzyk Giovanni Marta Paola. I zajmował się on tym freskiem, zwłaszcza układem, pozycjami apostołów od 2003 roku. I proszę Państwa, według niego Leonardo zapisał muzykę, która miałaby tak oto brzmieć. Tak, proszę Państwa, czy rzeczywiście tak brzmiało. No a jak moi i państwa goście odbierają interpretację arcydzieła z mediolańskiego klasztoru dominikanów? Czas ich przedstawić. Dzisiaj jest ich aż troje. Profesor Agnieszka Bender, historyk sztuki, wykładowczyni KUL-u, była dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, także dyplomata. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór państwu. Agnieszka Bender była przedstawiona. Elżbieta Zawistowska, historyk sztuki, uczestniczka kultury niezależnej, kuratorka Muzeum Narodowego w Warszawie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. I dr Tadeusz Boruta, artysta, autor tekstów o sztuce i filozofii, kurator wystaw. Słyszymy się? Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór paniom. No to mamy komplet. Pani profesor, zwracam się do pani Agnieszki Bender. Będę w ten sposób wyróżniać moich gości. Jak naprawdę wyglądała ostatnia wieczerza, w sensie takim najprostszym, technicznym, że tak powiem? A no właśnie, drodzy państwo, tu jesteśmy przyzwyczajeni na ogół. Najczęściej widzimy to przedstawienie jako spotkanie Jezusa z uczniami przy długim stole. I rzeczywiście Leonardo da Vinci, ale i przed nim także wielu mistrzów renesansu, a tak również średniowiecza, w ten sposób nas przyzwyczaiło do obrazowania tego wydarzenia. Chociaż zdarzają się i inne. Zdarzają się też przedstawienia, które ukazują uczniów przy okrągłym stole albo półokrągłym stole. One są rzadsze i raczej są typowe dla kościoła prawosławnego, dla kościoła wschodniego. I rzeczywiście takie powstaje pytanie. Przyznam, że sama tym się zaczęłam interesować kilkanaście lat temu, jak prowadziłam wykłady z historii meblarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tak w pewnym momencie się zastanowiłam, że chyba to właśnie, to jest pewna niekonsekwencja, a w ogóle w tym czasie to ucztowano, może nie jest aż tak istotne, czy stół był okrągły, czy on był właśnie, raczej był okrągły albo kwadratowy, albo raczej, istotne jest także ustawienie, czy krzeseł, czy ław, a czy może łoża. Bo w tym czasie, właściwie już od mniej więcej II wieku przed Chrystusem, Rzymianie ucztowali w pozycji półleżącej. I rzeczywiście, powiem państwu, że zajęłam się trochę tym tematem lat temu, kilkanaście, i literatury na ten temat prawie nie było. Szukałam, ale znalazłam niewiele, odłożyłam temat i wróciłam do niego niedawno. Rzeczywiście znacznie więcej ukazało się opracowań, powstała bogatsza literatura na ten temat. Pracują razem historycy sztuki, archeolodzy i znawcy Biblii. Okazuje się, że rzeczywiście wspólnymi siłami, według najnowszych ustaleń, teorii rozlicznych, ostatnia wieczerza zapewne odbyła się przy stole ustawionym w podkowę, czy właściwie przy trzech stołach. Było to tak zwane triklinium. Łoża były ustawione właśnie wokół, stół był kwadratowy lub okrągły, a łoża były ustawione w podkowę. Dokładniejsze. I w ten sposób nawet badacze próbują dokładniej ustalić, bo w które miejsca zajmowali przynajmniej najważniejsze postacie wydarzenia, czyli właśnie Jezus, Jan, Judasz, a także Piotr. Także tu według interpretacji różnych fragmentów Nowego Testamentu, okazuje się, że Jezus z Janem i Judaszem zajmowali miejsca po lewej stronie stołu i właśnie w takiej kolejności, bo środkowe miejsce było miejscem gospodarza. Po lewej jego ręce było miejsce najbardziej honorowe, które Jezus wyznaczył dla Judasza. Po prawej był Jan i właśnie to oparcie też głowy na piersi Jezusa też jest takim świadectwem wskazującym, że było to wygodniejsze, jeżeli obaj byli, czy właściwie wszyscy byli w postawie półleżącej. Półleżącej, tak. Tak, mhm. Tak, także. A Piotr znajdował się po przeciwnej, był usytuowany po przeciwnej stronie przy stołu, przy takim miejscu, które było uważane za najbardziej, no takie najmniej godne, nazwijmy niedaleko służby. Dlatego ten jeden bok stołu był jakby taki otwarty, ponieważ to była to miejsce, gdzie właśnie podchodziła służba, która wnosiła dania do, w trakcie uczty. Były różne odmiany tych tryskliniów, także to też oczywiście dokładnie nie wiemy, czy stół był kwadratowy, czy stół był okrągły, a może był półokrągły, bo też takie się spotykało i wówczas te łoża były ułożone w takie półkole, ustawione, ułożone i między innymi takie przedstawienia też mamy w sztuce, bo najwcześniejsze przedstawienia w sztuce odnajdujemy dopiero z VI wieku. Między innymi jednym z najwcześniejszych jest mozaika z Rawenny, San Apollinare Nuovo, gdzie właśnie w ten sposób przy półokrągłym stole na takim półokrągłym tapczanie wokół, czy z jednej strony, prawda, tego stołu, umiejscowieni są wszyscy uczestnicy wydarzenia. Także ten sposób obrazowania, on się też powtarzał i to się nazywa asigma, ten sposób konstrukcji stołu i właśnie tego takiego połączonego łoża. Także właśnie tutaj te wyobrażenia no, też są pewnym świadectwem z jednej strony jakiejś tradycji i zapewne też przyjąć należy, że rzeczywiście tak z punktu widzenia historii tak ta ostatnia wieczerza się odbywała i bliższe są te wyobrażenia historii niż to, co zaproponował nam bardzo zresztą w pięknej w pięknym dziele Leonardo, prawda, czy jego poprzednicy i następcy. No właśnie, chciałam pani profesor, żeby coś o poprzednikach, nie takich znowu, to nie jest jakiś rozdział wielowiekowy, natomiast doktor Tadeusz Borta powiedział, że dla niego najbliższe przedstawienie jest no, poprzedzające pół wieku to, które znamy z mediolańskiego refektarza, mianowicie też włoskie, Andrea del Castagno, i to było długo nieznane przedstawienie, tak jak Leonarda było wcześniej rozpoznane i niestety też destruowane, to tak Andrea del Castagno, panie Tadeuszu, słyszymy się? Tak, tak, jak najbardziej. To teraz chciałabym, żeby pan powiedział o tym przedstawieniu, bo to też renesans. Tak, tak, to jest renesans i to ten klasyczny, jeszcze taki bardzo konstrukcyjny, gdzie ta bardzo istotną rolę odgrywają umiejętności perspektywiczne, które artyści w tym czasie zdobywali i okazywali w swoich dziełach. I ta perspektywa też wytycza pewien przekaz ideowy tego dzieła. Dla mnie to dzieło jest o tyle istotne, że ono jest jakby najpełniej pokazujące właściwie całą perspektywę Triduum Paschalnego, które właśnie jesteśmy u progu tego Triduum. gdyż obok tej najbardziej znanej go fragmentu tego malowidła, czyli tego fresku przedstawiającego izbę wieczernika, przy jednym stole siedzą apostołowie, siedzą w gruncie rzeczy na jednym takim wielkim tronie dookoła, ten stół odkalający, przynajmniej z tych trzech stron, no poza tą stroną od widza, ale nad tym jest namalowane Golgota, zmartwychwstanie i złożenie do grobu. I to jest właśnie perspektywa całego Triduum Paschalnego. Mianowicie, tu, można powiedzieć, sądząc po architektonice tego dołu, jest to właściwie izba przy murach Jerozolimy. I za nią widać właśnie Golgotę, miejsce, gdzie dokonała się ofiara. Z jednej strony mamy tutaj ten teologiczny moment ustanowienia Eucharystii, gdzie dokonuje się transubstancjacja, a z drugiej strony mamy tą realną ofiarę. Tutaj mamy stół, który jest w gruncie rzeczy i stołem posiłku, ale też męsą ołtarzową. Trzeba dodać, że właściwie, no właściwie obracając się w kręgu artystów florenckich, to mamy dużo tych przykładów, którzy w prawie w każdym zakonie, a zwłaszcza w tych zakonach tamtego czasu malowane były do refektarzy właśnie sceny Ostatniej Wieczerzy. Właściwie trzeba by powiedzieć, że głównym adresatem tej ikonografii był refektarz. Tak, tak. Właściwie nie ma ikonografii. Panie Tadeuszu, tak? Ja teraz chciałam zaproponować muzyczną opowieść. Bernard Sexton, to jest irlandzki współczesny kompozytor, który opierał się na Ewangelii świętego Jana. Stworzył utwór właśnie o Ostatniej Wieczerzy, wokół Ostatniej Wieczerzy. Posłuchajmy fragmentu. Jesus took the bread he broke. Jesus shared the bread he broke and said, do this, do this in memory of me. Jesus took the wine he poured. Jesus shared the wine he poured and said, do this, do this in memory of me. I am the vine, you are the branches, and all who live in me will bear great fruit. Jesus took the bread he broke. Jesus shared the bread he broke and said, do this in memory of me. Jesus took the wine he poured. Jesus shared the wine he poured and said, do this in memory of me. I am the bread come down from heaven, and this bread will have eternal life. Jesus took the bread he broke. Jesus shared the bread he broke and said, do this in memory of me. Jesus took the wine he poured. Jesus shared the wine he poured and said, do this in memory of me. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj łączyć różne epoki, różne czasy. Pani Elżbieta Zawistowska, słyszymy się? Słyszymy się. Świetnie. Pani uznała, że ta ostatnia wieczerza, to przedstawienie, które najbardziej w jakiś sposób dotyka pani emocji, to jest no, w miarę współczesne, z lat 50. A autorem jest? Salvatore Dali. No właśnie, to proszę uzasadnić ten wybór. To jest tak, mianowicie, że jest to z jednej strony kompozycja, która nawiązuje do tradycyjnych przedstawień, nawet, prawda, w jakimś sensie do Leonarda da Vinci, ale z drugiej strony łamie wszelkie konwencje. I to mnie w tej pracy zainteresowało i urzekło. Zresztą cała twórczość religijna Salvadora Dali, która jakby powszechnie jest mało znana, bo on właściwie funkcjonuje w dużej mierze jako taki dziwak narcystyczny, mitoman, prawda, ekscentryk. Dzisiaj by mówiło się o nim celebryta, bo rzeczywiście umiał się posługiwać znakomicie PR-em. Ale po II wojnie światowej, co niewątpliwie miało wpływ na jego postawę, wcześniejsze jakby rozstanie się z surrealistami, później no, wojna, prawda, domowa w Hiszpanii i okropieństwa II wojny światowej spowodowały, że zaczął, jakby wrócił do korzeni hiszpańskich, czyli do tradycji i do religii. Stał się rzeczywiście bardzo religijny, wrócił oficjalnie na łono kościoła, w pewnym momencie nawet po latach wziął ślub kościelny. Z Galą. Galą, prawda? Wtedy, kiedy jej poprzedni mąż zmarł i można było skorzystać z sakramentu, prawda, małżeństwa. Więc rzeczywiście był zresztą przedstawiony papieżowi, stworzył nieprawdopodobną ilość obrazów religijnych. Boleję nad tym, że właściwie we wszystkich podręcznikach głównie on właśnie funkcjonuje jako surrealista, ale teraz wracając do mnie, o co mnie pani redaktor zapytała. Mianowicie, tenże wieczernik, w którym odbywa się scena, prawda, ostatniej wieczerzy, przy czym też trzeba powiedzieć, że ostatnia wieczerza generalnie rzecz biorąc w tradycji przede wszystkim zawiera jakby takie trzy możliwości inscenizacyjne. Jedno to jest to, czym się zaczyna, czyli obrzędem ceremoniałem umycia nóg. Są takie obrazy w historii sztuki. Najważniejszy to jest, prawda, ta uczta i ewentualnie moment, w którym Chrystus ustanawia Najświętszy Sakrament. I trzeci moment, który też jest istotny i który występuje, to jest i zdrada Judasza, ale też i są takie, powiedziałabym, w tej drugiej grupie już rzeczywiście takie kompozycje tylko i wyłącznie, których przedmiotem jest komunia. Między innymi Giotto namalował taką, znaczy nie Giotto, tylko Fra Angelico namalował właśnie taką scenę komunii, gdzie Jezus Chrystus daje apostołom opłatek eucharystyczny. A wśród grupy, która czeka, jest również Judasz. Nie wiadomo oczywiście, czy on przyjmie tę komunię, czy jej nie przyjmie. Jest wyodróżniony innym, ciemnym takim nimbem. Więc ten problem zdrady Judasza w różnych miejscach się pojawia. Ale teraz wracając do Salvadora Dali. Otóż, tak jak ci wszyscy, tak również jak i Castagno, po nim Ghirlandajo, który dwukrotnie malował sceny Ostatniej Wieczerzy i którą zresztą zachwycał się Leonardo da Vinci i w pewien sposób jakby korzystał z tego wzorca otwartych okien na pejzaż. Tak, w przypadku Salvadora Dali właściwie nie bardzo wiadomo, w jakiej architekturze odbywa się ta scena, ponieważ tak naprawdę to jest właściwie tylko i wyłącznie stół i ołtarz. U góry są zarysy konstrukcji zgeometryzowanej, która ma symbolizować kościół, prawda, który na postaci Chrystusa został zbudowany. Ale tłem do obrazu jest to ogromna przestrzeń, która jest przestrzenią zatoki Liga, portu Liga, w którym przez lata mieszkał Salvadore Dali i który ten motyw zatoki łagodnych wzgórz pojawia się w bardzo wielu obrazach, między innymi też i w tym słynnym ukrzyżowaniu Salvadora Dali, który jest w muzeum w Glasgow. Ostatnia wieczerza była namalowana nie w postaci fresku, tylko w postaci obrazu. Znajduje się w Museum of Modern Art w Waszyngtonie. I ponieważ nie jest to fresk, tylko jest to malowidło olejne na płótnie, to nie musi, tak jak w przypadku fresku, być dostosowanym do topografii pomieszczenia. Bardzo często wtedy artyści tworzyli właśnie taką jakby przedłużenie tej architektury na obrazie, a Salvadore Dali stworzył swoją własną wizję takiego metafizycznego, abstrakcyjnego, bardzo ascetycznego, iluzyjnego kościoła. Ja bym powiedziała jeszcze, żeby pozwolę sobie odezwać, że to dla mnie jest zaskakujące również przez to, że apostołowie jakby są pogrążeni, w medytacji, we śnie, mają pochylone głowy, ich twarzy nie widzimy, jedynie Chrystus, którego twarz jest absolutnie jakaś taka prześwietlona, metafizyczna, niezwykła, jedynie on patrzy na nas, jest en face pokazany i patrzy na nas, a reszty twarzy nie widzimy. Rzeczywiście tak jest. Chciałam właśnie dojść do tych postaci, że z jednej strony mamy tutaj tradycyjny stół ołtarz podłużny, prawda? Natomiast postacie apostołów są właściwie, tak jak pani redaktor powiedziała, są nie do zidentyfikowania. Nie wiadomo, czy wśród nich jest Judasz, czy go nie ma, czy być może, ponieważ jest to 12 apostołów, czyli ta symboliczna liczba, być może jest to właśnie taka uniwersalna liczba apostołów, już może z Maciejem, który został wybrany na miejsce Judasza, ponieważ nie bardzo wiadomo, prawda, który to jest ten moment, bo rzeczywiście wszyscy klęczą, wszyscy są w strojach liturgicznych, takich jakich się przystępuje do obrządku mszy. Niektórzy właściwie głowę mają opartą o ten stół ołtarz, wszyscy mają pochylone i nie wiemy, kto jest kim. Nie ma tutaj tej sytuacji, w której święty Jan spoczywałby, prawda, na ramieniu czy na piersi Jezusa. I Jezus istotnie jest to postać przepiękna, świetlista, sprawia wrażenie właśnie, jakby nie była to postać przed męką. Niematerialna właściwie. Materialna, tylko być może po prostu jest to postać, która pojawiła się już po zmartwychwstaniu. Pojawiała się, prawda, jak wiemy, Maryją, pojawiała się uczniom, prowadziła dysputy, nauczała ich przez te dni jeszcze ponownego, jakby przed ponownym, prawda, zniknięciem z powierzchni ziemi, tak bym to powiedziała. Natomiast to, co jest szalenie interesujące, to jest to, że ta półprzeźroczysta postać Jezusa, jakby przez nią przenika się to, co się dzieje za nim. Mianowicie na tej zatoce pływają łodzie. Jedna z tych łódź właściwie wpłynęła, niejako przeniknęła w ciało Jezusa. Co niektórzy znawcy, zarówno zagadnień teologicznych, jak i twórczości Dalego, interpretują to w ten sposób, że to jest, zresztą Salvador Dali był niebywałym erudytą, więc nic dziwnego, że korzystał z różnego rodzaju, prawda, mitów, literatury i że ta łódź, która przenika przez jego ciało, tak. Chrystusa jest takim nawiązaniem do starożytnego mitu Charona, który przewoził, prawda, te zmarłe dusze w zaświaty. Ale w przypadku Dalego to należałoby to raczej interpretować w ten sposób, że ta łódź ma, prawda, doprowadzić po pierwsze do Chrystusa, a co za tym idzie, za pośrednictwem Chrystusa, do Jego Królestwa Wiecznego, prawda, do zbawienia. Więc mamy tutaj mnóstwo różnego rodzaju właśnie takich innych zupełnie detali, innych symboli niż są w tradycyjnych przedstawieniach. Bardzo interesująca jest też to, co się znajduje na stole, dlatego że w tych dawnych przedstawieniach to mamy do czynienia właśnie z taką rodzajowością, prawda? Możemy zobaczyć, jakie wtedy były w danej epoce, jakie były używane naczynia. W XVI wieku u malarza hiszpańskiego Juana de Juanes pojawia się kielich z Walencji, który dzisiaj jest przez wielu badaczy coraz bardziej identyfikowany z poszukiwanym Graalem. Natomiast tutaj Salvador Dali umieszcza na brzegu stołu przełamany ochenek chleba symetrycznie. Bliżej siebie jest szklanka z winem. I to jest wszystko, co jest na stole. I sam Dali powiedział, że, bo wszystko jest to, cała właściwie kompozycja jest pełna symetrii. Dali był szalenie zainteresowany matematyką, fizyką, więc nawet uważał, nawet twierdził, prawda, że matematyka jest metafizyczna. I rzeczywiście jest to tak, że jakby ta perspektywa, to wszystko jest doskonale wyliczone, wszystko jest rzeczywiście symetrycznie skomponowane przez artystę. I tylko i wyłącznie, prawda? Więc tutaj mamy do czynienia z tym chlebem podzielonym jako, prawda, symbolem ciała Chrystusa i szklanką, jedną szklanką wina, którą symbolizuje, prawda, krew Chrystusa, odniesienie. Co więcej, to odniesienie do męki Chrystusa jest pokazane poprzez gestykulację samego Jezusa. Mianowicie Jezus jedną rękę unosi do góry, a w górze widzimy, u samego szczytu obrazu, widzimy rozpostarte, nagie, również przeźroczyste ramiona, powtarzające jakby pozycję, prawda, ukrzyżowanego Chrystusa. A drugą ręką Jezus wskazuje na siebie. I tutaj jest to odniesienie, jak po prostu badacze przypuszczają, do tekstu, prawda, z Ewangelii świętego Jana, który mówił, pozwolę sobie to zacytować, ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeżeli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. I tutaj właśnie widzimy ten gest i tą jakby chwilę właściwie ustanowienia komunii. Także w gruncie rzeczy wiele osób uważa, że to nie powinna. Obraz, właściwszy tytuł to byłby komunia, a nie ostatnia wieczerza, bo właściwie i ta adoracja, prawda, apostołów, i te stroje, i gest, i poza Jezusa, i to, że on jest taki na pół materialny, to wszystko symbolizuje jego mistyczne ciało, jego krew, to wszystko, co wierzący wierzą, że znajduje się wtedy, kiedy jest sprawowany obrzęd Eucharystii. Pani Elżbieto, teraz zupełnie inną wizję chciałam przywołać, wizję filmową i znowu inna sytuacja. Ostatnia wieczerza nie odbywa się w żadnym pomieszczeniu, ale w Gaju Oliwnym. Film Jesus Christ Superstar pokazuje scenę w pejzażu, scenę, która odbywa się na łonie natury. Jest rozpostarte białe płótno, które imituje, zastępuje stół właściwie. Chrystus w pozie takiej półklęczącej, no mówi to, o czym pani przed chwilą, te słowa, które pani przed chwilą przywołała i nie tylko te, natomiast apostołowie siedzą sobie, no tak jakbyśmy usiedli wygodnie po turecku. Posłuchajmy, jak to brzmi. See the answer still this evening is the end is just a little harder when brought about by friends. For all you care, this wine could be my blood. For all you care, this bread could be my body. The end. This is my blood you drink. This is my body you eat. If you would remember me when you eat and drink. No to jest wyśpiewana, właściwie te słowa, o których przed chwilą pani Elżbieta mówiła, zaśpiewane w operze rockowej. Panie Tadeuszu, czy jest jeszcze inne przedstawienie, o którym być może jeszcze chce pan dodać coś o wyobrażeniu Andrei del Castagno, czy też może przypomni pan, przywoła Dirka Bouwsa, niderlandzkiego malarza, który no, zupełnie inaczej pokazuje Ostatnią Wieczerzę. To już nie jest długi, rozciągnięty stół, ale sytuacja taka wciśnięta, powiedziałabym, w mieszczański dom, w mieszczański pokój. Tak, to jest takie przedstawienie, w którym wszyscy są zebrani w jednym pomieszczeniu mieszczańskiego domu. Tam nie ma właśnie chleba, jest tam hostia, więc już jest ciało przemienione. To jest trochę inny obraz, bo on jest poliptykiem i on jest pokazany w kontekście wielu przedstawień jeszcze pobocznych, które lokują Ostatnią Wieczerzę w tradycji Starego Testamentu. Tam są spotkanie Abrahama z Melchizedekiem pokazane, jest Pascha Żydowska, więc to jest świętego Eliasz, zbieranie manny. To są jakby całe takie osadzenie tego wydarzenia w kontekście Starego Testamentu. Ale to, co jest tam istotne i nie tylko tam, ale w ogóle w tych przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy, to jest, że Ostatnia Wieczerza właściwie konstytuuje jakąś wspólnotę. To jest akurat obraz dla Bractwa Najświętszego Sakramentu. Oni fundowali ten obraz, ale no te obrazy florenckie, czy Castagna, czy del Sarto, czy inne, które były do refektarzy, one też konstytuowały wspólnotę zakonników, mnichów, którzy zasiadali codziennie na tych posiłkach. I chciałbym tutaj wspomnieć o takim elemencie bardzo ważnym w sztuce współczesnej, mianowicie doświadczeniu lat 80., które dla nas tutaj jest dość bliski, bo zarówno... Tak, bo jest w tej chwili na komórce, w komórce rozmawiamy. Pani Elżbieta i pani Monika uczestniczyły w tym ruchu. Chciałbym przywołać rolę właśnie wieczernika w tamtym czasie. Chciałbym tu przywołać przede wszystkim Ostatnią Wieczerzę Jerzego Kaliny z wystawy w 83 roku Znak Krzyża, która była w ruinach Kościoła Miłosierdzia Bożego na Żytniej. To było charakterystyczne dla sytuacji, dla roli ikonografii chrześcijańskiej, a zarazem ukazanie tej ikonografii w kontekście wydarzeń współczesnych, mianowicie wspólnoty jako element zagrożony. Tam jest stół przywalony ruinami, kamieniami, gruzem i ten stół przywalony, z tego stołu wyrasta poszarpana flaga, która rozdarta jest w kształcie litery V. Znowu ten wymiar zmartwychwstania, nowego sensu, konstytuowania się sensu. Zresztą w okresie tych ciężkich lat 80. sztuka niezależna wielokrotnie sięgała do motywu wieczernika. Nie zawsze a prawie rzadko był pokazywany tam, byli tam apostołowie, ale bardzo ważną rolę miało odniesienie do symboliki chleba. No tutaj bardzo ciekawa praca grafika Jacka Krzysztofa Ziemińskiego, Chleb Polski, w którym właśnie 12 ogników, tu jest nawiązanie znowuż do filmu Wajdy Popiół i Diament, tej sceny właśnie z tymi lampkami zapalonymi, rzucanymi właśnie kolegów zmarłych, więc ta tragedia z białego stołu, na którym jest chleb i te 12 ogników zupełnej czerni, czy też obraz Kępińskiego, który pokazuje taką liturgiczną martwą naturę z chlebem na środku, winem w kieliszku i wodą i obok zdjęcie księdza Jerzego Popiełuszki. Mamy tutaj też, oczywiście trzeba przywołać, że ta wieczerza, ostatnia wieczerza miała symboliczne znaczenie, no też nie tylko w Malasy, bo na tej samej sympozjum, właściwie znak krzyża, które było wtedy na Żytni, to była aranżacja Kaliny, no miało miejsce premiera Popiołu i Diamentu Wieczernika Ernesta Bryla w reżyserii Andrzeja Wajdy, gdzie też ten element wspólnoty zagrożonej, wspólnoty doszukiwania się sensu był szalenie ważny. No, mam taki bardzo dla mnie bliski obraz Aldony Mickiewicz, która malując martwą naturę z kawałkami chleba i z tymi pośrodku karafką z winem, jednocześnie no takie element zagrożenia kształtuje poprzez zawinięcie obrusu i tam się odsłania pusty stół. I właśnie ten moment, czy ta wspólnota będzie trwała, czy zostanie pusty stół. Więc to bardzo znany też obraz z Byluta Grzywacza, gdzie jest symbolika chleba, to jest w gruncie rzeczy wpleciona w taki no, wymiar cierpiętniczy, gdzie kromki chleba są połączone łańcuchem i na tym stole, na którym to leży, jest zamiast obrusa tak zwane gadziecho. To w Krakowie było wydawane, wszystkie dzienniki w stanie wojennym były wydawane pod jednym tytułem, czyli Dziennik Polski, Gazeta Krakowska i Echo Krakowa. Dlatego się z od skrótów tych nas nazywało gadziecho, symbolizujących propagandę komunistyczną, która w tamtym czasie była. I on pełni tego, to tło, ten stół zasłany tą pismą propagandowym i te kromki symbolizujące no, ten wymiar wspólnoty zagrożonej, cierpiącej. Takich obrazów było wiele w latach 80. Ja sam, aranżując kilka wystaw, zwłaszcza Misteria Paschalne, w liturgię Wielkiego Tygodnia wpakowywałem też takie pomieszczenia, enklawy, w których właśnie te obrazy symbolizujące ostatnią wieczerzę albo symbolikę chleba były ukazane jako właśnie to przejście od doświadczenia ostatniej wieczerzy właśnie w doświadczenie egzystencjalne. Myślę, że coś z tego zostało. Czasami w sztuce współczesnej pojawiają się motywy ostatniej wieczerzy, ale w tej chwili ostatnia wieczerza, jeżeli się pojawia, w ogóle ikonografia chrześcijańska jest jeszcze raczej miejscem prowokacji, budza kontrowersje. To nie zmienia, że w tamtych czasach dawnych, kiedy do których sięgamy, przywołując tą ostatnią wieczerzę, no, te kontrowersje też wzbudzała. No, trzeba przypomnieć choćby ten słynny proces Weroneza z tym gigantycznym obrazem, no który tak, miał być ustą wieczerzy, ostatnią wieczerzą, a no po stał się jego ucztą Lewiego, tak. Ucztą Lewiego właśnie, dlatego, że uznano, że nie jest dosyć religijny, albo że są tam dziwne postacie na tym obrazie. Także sztuka, no będąc nawet jakąś ilustracją do rzeczywistości ewangelicznej, czasami może prowokować, może interpretować, nadinterpretować. Jest jednak za każdym razem obszarem wolności i manifestowania się wolności i wolnego myślenia. Pani profesor, chciałabym bardzo, żeby jeszcze pani profesor Agnieszka Bender nam powiedziała, jak we Włoszech jest odbierana współcześnie Ostatnia Wieczerza. Czy w ogóle wiadomo, czy to działa nadal? Czy która z tych przedstawień, która z tych ostatnich wieczerzy tam jest, no nie wiem, najbardziej lubiana, najbardziej przemawia do wyobraźni? No oczywiście tutaj Leonardo da Vinci to jest, może z tego względu z ubiegłoroczna rocznica była tak też przypominająca i postać wielkiego mistrza i w ogóle Leonarda kochają wszyscy Włosi, także tu niewątpliwie i jego propozycja no, jest tą, która tak funkcjonuje bardzo w wyobraźni Włochów. No i zresztą tutaj o czym sobie dzisiaj powiedzieliśmy, Leonardo nie był jakby powiedzieć w 100% nowatorski, aczkolwiek jak zawsze był genialny w dopracowaniu różnych szczegółów. Natomiast powiem, że zapoznałam się niedawno z artykułem włoskiego historyka sztuki, który właśnie zaczął dokładniej badać ten temat przedstawień Ostatniej Wieczerzy i dokładniej przeprowadził poszukiwania na temat ukazania Ostatniej Wieczerzy w sposób ten, o którym też wspominałam, przy tym półokrągłym stole, który się nazywa Afigma. I prześledził wyobrażenia właśnie od tych najwcześniejszych ze sztuki starochrześcijańskiej, czy też opisał przedstawienia uczt, które znalazł w sztuce czy w Pompejach, w Herkulanum, wspomniał też zresztą o tych tak zwanych triklinium, które były, no właśnie, bo triklinium to nie jest tylko ustawienie stołów, sprzętów ruchomych, bo prawda, mobilia, czyli meble, czyli to są sprzęty ruchome, bo triklinium to także mogła być pewna konstrukcja, którą wykonywano, czyli te łoża były wymurowane, w środku wstawiany był stół, a łoża były przykrywane licznymi poduszkami, które dopiero, prawda, można było w ten sposób wykorzystywać i to też było triklinium. Ja pamiętam, że jak sama pierwszy raz starałam się ten temat rozpoznać, to też nie bardzo wiedziałam, gdzie tu jest właśnie, na czym to polega. Czy to jest tylko ustawienie stołów i łóżek, i zetknęłam się też z tym właśnie murowanym triklinium, które zachowało się w Herkulanum między innymi. Otóż w tym artykule autor przedstawił liczne przykłady wyobrażeń, które odnalazł z tego ustawienia a sigma w najwcześniejsze dzieło sztuki, pochodzi z V wieku, ale znalazł również dzieła z XI, XII wieku, także tu pokazał, że rzeczywiście to wyobrażenie stołów takiego półokrągłego, ono trwało długo i rzeczywiście ten typ prawdopodobnie, no oczywiście, musiał być rozpowszechniony dosyć długo od starożytności poprzez średniowiecze i to wyobrażenie było przekazywane potem w kolejnych jeszcze wiekach. Także tak reasumując, można powiedzieć, że bardzo ciekawe są te badania, jak wspominałam na wstępie, one dopiero w ostatnich, jak obserwuję dosłownie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, zostały tak zintensyfikowane. Sama jestem ogromnie ciekawa, co przyniosą dalej, jakie będą dalsze ustalenia i być może sama tak samo też zajmę się dokładniej, bo jest to ta archeologia biblijna jest niezwykle interesująca i zajmująca. Proszę Państwa, zostało nam niewiele czasu, ale mnie zastanawia, że nikt z Państwa nie wspomniał o Jacopo Tintoretto, który szalenie też sugestywnie i bardzo dynamicznie, to już jest taki dojrzały renesans, więc bardzo dynamicznie przedstawia ostatnią wieczerzę i podejmował zresztą niejedną próbę tego rodzaju. Zresztą właśnie to jest prawie 100 lat, czy właściwie dokładnie nawet 100 lat po Leonardzie da Vinci. I to jest stół, oczywiście są apostołowie, jest Chrystus, ale jest cała masa innych postaci. Chyba pan Tadeusz Burto wspomniał o Weronerze. A tutaj mamy cały szereg różnych ludzi. No właśnie. Taki kłębiący się tłum. To właściwie ile osób brało udział w tej ostatniej wieczerzy? Tu zapadła cisza, bo pewnie każdy z Państwa chce odpowiedzieć. Pani Elżbieta Zawistowska. Ja myślę, że po prostu to wszystko zależy, kto jak przedstawiał. No Tintoretto właściwie przedstawił ucztę, wielką barokową ucztę. No taki był czas, takie były sytuacje. Natomiast ci wcześniejsi, prawda, o te 100 lat albo i wcześniej, artyści jakby skupiali się właśnie na tych 12 apostołach i na postaci Chrystusa. I to było istotne. Tam nawet nie ma żadnych służących, którzy podawali, ani gospodarza. Zresztą z przekazu ewangelicznego nie wiemy, kto uczestniczył, prawda? Bo się mówi o tym, że gospodarz, prawda, przygotował tam, ma przygotowaną izbę usłaną, pokój komnatę usłaną, natomiast nie ma żadnych innych informacji, żeby ktokolwiek inny w tym uczestniczył. Musimy się niestety pożegnać. Ja bardzo trudno powiedzieć, ile tam było tych osób. Dziękuję dzisiejszym moim rozmówcom, a było ich aż troje, profesor Agnieszka Bender, pani Elżbieta Zawistowska i Tadeusz Boruta. Dziękuję pięknie. Jeszcze nie żegnam się z Państwem świątecznie, ale dziś tak, Monika Małkowska. Dziękujemy. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let it's tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue, blue.